Mi vagyunk a rock, mi vagyunk a szín. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet. Csak kérhettek bármit, csak kérhettek szépen.